Гражына. Літоўская аповесць Адама Міцкевіча. Цемра ды вецер, ды стынь на абшары, долет туман, а высока-высока у каламуці раз'юшанай хмары месяц няпоўным пабліскае вокам. Свет нібы склеп, змураваны з камення, неба ж над ім, як глухое скляпенне, цемра паўночная, ранне далёка. Ля Навагрудка на ўздыбленых горах замак у месяца срэбным зіхценні, вал здзірванелы схаваўшы, сувора волатаў вежаў ламаныя тені падалі ў івроў, дзе між вечнай цясніны дыхалі воды, затканыя цінай. Замак заснуў, ні агню і ні дыху, толькі па вежах бессонная варта воклічам цішу палохае ў парта. Раптам дайшло вартавому да слыху, постаці нейкія нібы на гонях, чорныя тені за імі гурбою блізка ўжо скачуць у чвалам на конях, панцыры ззяюць і бразгае зброя. Коні іржанне і цокат падковаў, рыцары трох іх ужо каля рова едуць, спыніліся, голас падалі, трубы мядзяныя уночы зайгралі, раз і другі раз зайгралі, і трэці. Варта ім звежаў адказвае рогам. Грымнула брама, паходня ім свеціць, падае мост, і яны за парогам. Бегла да брамы, спяшалася варта. Хто тыя людзі? З мэтай якою? Першы быў волат, узброен не жартам. Немец заўжды так узброен да бою. Меў чорны крыж ён на белай капіцы, крыж на грудзях у залацістай петліцы, трубку мядзяную дзіду ў току, чорны ружанец і шаблю пры боку. Цямяць літвіны нямецкая цацка, шэпча адзін і другі за ім шэпча, пёс гэты пэўны сапсярнік крыжацкай, тоўсты, бо штодзень кроў прускую хлебча. О, каб людзей тут не гэтак багата. Знішчыць бы гэтага гада павінны раз ды пад мост па заслугах адплата. Так між сабою шапталі літвіны, перасмыкнуў толькі немец плячыма. Людскую мову ён ведаў магчыма. Князь ваш у замку? У замку. Ды надта ваше пасольства з'явілася позна. Спіць, князь, дарэмнае часу ўтрата, заўтра магчыма. Нам заўтра не можна, сёння і зараз жа. Час хоць і позны, мусіце вы пра пасольства данесці. Я на сябе бяру гнеў яго грозны. Гэты для знаку дасцё яму перстень герб, літавор на пярстёнку пабачыць, герб літавору ўсё растлумачыць. Замак спіць, спяць навакольныя межы, поўнач, асенняя ночка даўгая, толькі яшчэ ў літаворавай вежы зоркай агеньчык з-за кратаў міргае. Позна дадому вярнуўся з дарогі, вочы ледзь бачаць ужо ад знямогі, хоць і не спіць ён, ды вельмі суровы. А ніхто з варты за справай такою, а ніхто з рады ці шляхты дваровай князя свайго не парушыць спакою. Доўга паслы пагражалі, прасілі, грозьба ці просьба, дарэмны патугі. Кажуць, каб Рымвіда ім пабудзілі. Рымвіда ўрэшце паклікалі слугі. Быў ён у князя памочнік адзіны, княжае войска вадзіў ён да бою, радаю правіў любою гадзінай, вольны ўваход меў да князя ў пакоі. Цёмна ў пакоі, на століку чадна чах каганец, мітусіліся цені. Што з літаворам сягоння няладна? Крочыць, маўчыць, а пасля ў задуменні слухае. Рымвід пра немцаў гавора, словы не могуць крануць літавора, ён чырванее, уздыхае, бялее, твару дае, што ад думак. Ён млее, вось каганец, каб паправіць, бярэ ён, але не паправіць. Глыбей яго цісне і пагасіў толькі кнотик курэе, ці выпадкова, ці можа наўмысна. Пэўна, не мог ён схаваць хвалявання, ведаў яно на ягоным абліччы і не хацеў, каб слуга быў у стане ўразумець яго план таямнічы. Зноў па пакоі ён крочыў і крочыў, потым спыніўся і стаў ля акна ён. Бачна, у водбліску месячнай ночы сутарга твар яго перасмыкае, бачна, як ззяюць маланкамі вочы, вусны зацяты, нахмураны бровы, бачна, які загарэлы суровы. Потым у кут адышоўшы са спехам, дзверы замкнуць загадаў у пакоі, і так пачаў ён з фальшывым спакоем словы свае, прыпраўляючы смехам. Сам жа ты з Вільні прывёз мне, Рымвідзе, вестку, што Вітальд вельможны, ласкавы, князем хацеў пасадзіць мяне ў Лідзе, і на пасажнай па жонцы дзяржаве, нібы здабычу сваю для пакоры, княства маё сёння Вітальд мне дорыць. Так, праўда, княжа. А мы вось на дары, як і належыцца, выступім годне. Хай сцяганосцы выносяць штандары. Хай жа запаляць агні і паходні. Хай трубачы ў гэты ж час выязджаюць, едуць у горад і, стаўшы на рынку, аж на чатыры вятры заіграюць. Хай яны трубяць датуль. Без спачынку покуль іх голас мне войска абудзіць. Хай кожны рыцар браню сваю ладзіць, меч загартуе і дзіду асадзіць. Коні хай будуць гатовы і людзі. Рыцараў жонкам, невестам прынесці харч, каб хапіла ад рана да змроку. Коней на месца, всіх з пашы прывесці, ды накарміўшы, трымаць іх на воку, і калі сонца з-за шчорсаў зазяе, калі асветіць магілу Мендога, хай там на вуліцы Лідскай чакае войска, гатовае ў бой і ў дарогу. Князь замаўчаў, і нібыта размовы толькі і было, што пра зборы ў дарогу. Але чаму ён пахмуры, суровы? Голас дрыжыць і хавае трывогу. А калі кідаў ён слова за словам, беглі яны так нязграбна, няскора, быццам іх выбегла толькі палова, рэшта ж захрасла ў грудзях літавора. Нешта нядобрае ў постаці князя, нешта нядобрае мае на ўвазе. Змоўк літавор і нібыта чакае, што Рымвід пойдзе выконваць загады, а Рымвід толькі вачыма блукае, нема стаіць, не знаходзячы рады. Князевы думкі чытаць ён умее, цяжкую праўду ў іх разумее. Што тут пачаць? Літавор не ахвочы слухаць чужыя намовы, парады, робіць заўсёды, як сам ён захоча. Тоячы ў сэрцы намеры ад здрады вырашыць раз і тады ўжо не збоча і не папросіць падмогі з пагады. Рымвід дарацца і сябр літавораў, рыцар вядомы літоўскай дзяржавы, ганьбу заслужыць і горыч дакораў, як не ўратуе агульнае справы. Змоўчаць, параіць, варожыць надвое, урэшце адважыўся ён на другое. Князь, перад воляй тваёю мы немы, людзі і коні гатовы да бою. Шлях пакажы, і гатовы ўсе мы днём ці ноччу ісці за табою. Рымвід, павер мне, не будзе астатні, але аднолькавай меркай не мерай розум людзей з грамады гэтай шэрай і розум тых, хто на большае здатны. Бацька твой нават, хоць ён сам з сабою, даць намагаўся дням прышлым асновы, перш чым на ворага рушыцца зброяй, раду склікаў, каб пачуць яе словы. Часам і мне, там, між мудрых і важных, собіла думкі выказваць адважна. Вось і цяпер я скажу табе смела тое, што вуснам душа падказала. Шмат я пражыў, галава пасівела, славы чыноў дасталося немала. Новую справу задумаў ты, княжа, шкодную справу, як сэрца мне кажа. Лідскае княства, што маеш па праву, хочаш узяць праз ліхую прыгоду? Будзе ў бяду твой паход, а не ў славу, новым і даўным падданым на шкоду. Першыя скарбы здабудуць чужыя, рабства кайданы здабудуць другія. Вестка разыдзецца з краю да краю, ненавісць высее хцівае зерне, горкі дасць плод яно ўрэшце і терня, што труціць славу і згоду знішчае. Скажуць, парушыў князь праў сваіх межы, тое ўзяў, што яму не належыць. Колісь інакш было. Князі літвіны родны свой горад сталіцай рабілі. Добры быў звычай, і тыя гадзіны з памяці нашай у небыт не сплылі. Дай, князь, ісці шляхам даўнім падзеям, здайся на Рымвіда, не падвядзе ён. Перш на перш рыцараў мы папярэдзім, тых, што ў горадзе тут пад рукою, тых, што на вёсцы шукаюць спакою, зараз жа ў замак, хай кожны з іх едзе. Панства ж і рада няхай у пакоях, дзеля бяспекі і дзеля здобы, каля тваёй будуць княжай асобы. Я ж, не марудзячы, рушу тым часам, хаця ж бы заўтра на золаку рана, слух грамадою святым капеланам і з пачастункаў вялікім запасам ладзіць усё, каб хапіла народу добрай дзічыны і добрага мёду. Добрая хіба народ толькі бачыць. Не, і шляхецтва за ім у пагоні. Ласку ўбачыўшы ў княжай далоні, прышласць сваю загадзя ўжо тлумачыць. Гэтак было і ў Літве, і на жмудзі. Вось хоць старыя раскажуць хай людзі. Скончыў і кінуў за вокны вачыма. Вецер, пагода, пагоды не будзе магчыма. Бачу каня там пад вежай у ценю, рыцара бачу. Трымае паводдзе, вось і другі да яго падыходзіць. Немцы, пасольства, пазнаў па адзенні. Ці іх паклікаць, ці хай там на доле вусны слугі скажуць ім тваю волю. Нібы в акно ён глядзеў выпадкова, нібы выпадак і погляд і слова, але наўмысна ён ставіў пытанне, каб пра пасольства ўсё ведаць да звання. І літавор адказаў яму: «Дружа, не, калі рады якой патрабую, не давяраюся іншым я дужа, Рым відаслухаю і не шкадую, бо ён пашаны і гонару варты, мудры на радзе і ў бойках у парты. Дзёрзкі намер, не люблю я бясконца людзям да часу паказваць на вока. Думку, што стояна ў сэрцы глыбока, шкодна са змроку выносіць на сонца. Хай мой намер, як з маланкай бывае, блісне пасля, а раней забівае, тайнай з табой падзяліцца жадаю. Заўтра ідзем супраць Русі і жмудзі. Што, быць не можа? І можа, і будзе. Сёння я сэрца табе открываю. Даў я загад усім брацца за зброю і каб спяшаліся на дапамогу, бо Вітальд, ведаю, гэтай парою пэўна заняў ужо з войскам дарогу. Можа, і ліду мне дорыць ён быццам, каб падманіўшы злавіць ці забіць там. Але з магістрам тэўтонскім не ў звычай, зараз зрабіў я таемную згоду. Рыцараў дасць ён сваіх для паходу, я ж адару іх багатай здабычай. Бачу пасольства ў тэўтонскім убранні, значыць, трымае магістр абяцанні. Покуль схаваюцца зоркі пад ранак, рушым літвінаў, дадаўшы ў полі конных 3000 бронь закаваных і кнехтаў пешых у два разы болей. Кнех дужы телам, вышэй за Літвіна, мечам валодаць умее страшэнна, діда навостранаў кнехта адменна, з ног да чала у жалезе дружына. Сам сабе выбраў, як бы ў магістрах лопаў адборных і коннікаў быстрых, мае кнехт кожны змею за плячыма, волавам сажаю корміць змею ён. Потым падпаліць трываць немагчыма гром і агонь, так змяёй і ваюе. Толькі на ворага вокам ён глянуў і ці забіў, ці смертельна параніў. Так быў забіты ў час абароны дзед Гедымін наш на сценах Вілоны. Вітальд, відаць, за нядбавасць рогу, войска немнога ў лідзе, хістанне тут недарэчы. І заўтра ў дарогу рушым і возьмем і знішчым да звання. Рым вітуражаны быў навіною, нібы застыў, а не меў нерухомы, буру прадбачыў і лёс невядомы, мечам вісеў над радзімай Літвою. Справа не терпіць дарэмна ваганне, з гневам і жалем ён крыкнуў: «Мой пане, Бог не папусціць такога, не веру! Брат супраць брата узніме далоні!» Вышчарбіў учора на немцах сякеру, сёння ж навострыць і іх абароніць. Будзе нам гэткая згода бядою. Хочаш з'яднаць ты агонь ды з вадою? Сусед суседам бывае між намі, жывучы дрэнна, у крыўдзе спрадвечнай лепшымі робяцца ўрэшце сябрамі, рукі з'яднаўшы ў пашане сардэчнай. Горай хіба, як благія суседзі, сёння жыве наш Літвін побач з ляхам, разам сядзяць на вясёлай беседзе, спяць пад адзіным і небам і дахам, разам спатрэбіцца меч уздымаюць, гора яшчэ, як Літвіны і ляхі, сэрца адно да аднога не маюць, ворагі вечныя, людзі і вужакі. А прыпаўзе гад да хаты парога, госцем запрошаны да чалавека. Дзеля хвалы несмяртэльнага бога прыме літвін яго хлебам і млекам. Гад той рахманы да рук падпаўзае, разам вячэрае, п'е без прыгоды, грудзі малога не раз павівае бронзавым колцам безжаднае шкоды. Толькі крыжацкага гада не ўлашчыць. Мала яму ўсіх багаццяў нямецкіх, колькі людзей і зямель мазавецкіх згінула ў прагнай бязлітаснай пашчы. Столькі жарэ, галодны да смерці, нашыя рэшткі гатоў ён пажэрці. Еднасцю толькі і пазбавімся катаў, а паасобку іх сілы не знішчыць. Замкі руйнуем іх на папялішчы. Ордэн жа нібы дракон той пракляты. Сцяць галаву не паспееш, другая, трэцяя, сотая ўжо адрастае. Кончым дракона, дарэмны патугі тых, хто нас хоча мірыць з крыжакамі, бо ці то князь, ці то князевы слугі. Цяжка такога знайсці паміж намі, хто не жадаў бы любою цаною скончыць з праклятай крыжацкай чумою. Што ні кажы, лепей смерць у палоне або на полі, як іх дапамога. Лепей гарачы свінец на далоні, чым гэты поціск рук ворага злога. Вітальд нам грозіць. Хіба без іх меча самі мы не разбяром сваёй звады? Ці так далёка зайшлі мы ў спрэчках, што і рука нашай братняй спагады вырваць не здолее кукалю з нівы, меч захаваўшы для ворагаў хцівых? Сам ты, ці верыш ва ўласныя словы, быццам бы Вітальд таемнай упарта здраду рыхтуе і нішчыць умовы? Слухай, паслаць туды зноў мяне варта. Зробім умовы. Досыцерым відзе. Ведаю Вітальда я. І умовы. Сёння адно ў галаву яму прыйдзе, заўтра ж надумае ход адмысловы. Княжаму слову учора я верыў. Быццам ён ліду мне дасць назаўсёды. Сёння ж у князя не тыя намеры. Робіць мне Вітальд ізноў перашкоды. Зручны для гэтага момант абраўшы з войскам сваім каля Вільні, дзе стаўшы, чутку пусціў ён нібыта лідзяне, князем прызнаць мяне не захацелі. Сам сябе лідаю Вітальд надзеліць. А літавор з яго ласкі дастане голую Русь, ці варага на багне. Край гэты ўбогі, ён мне пакідае, вось чаму і крэўных адтуль выбівае. Вітальд быць князем Літвы усяе прагне. Бач, як разважыў, умее разважыць, мкнецца да мэты любымі шляхамі, сам над усімі. Хацеў бы ён княжыць, роўных сабе растаптаць пад нагамі. З Вітальда ласкі пакутаюць людзі. З бітвы на бітву і з бою да бою вечна скаваны бранёй нашы грудзі, вечна Літва на каня ды за зброю. У шышакі ўжо чалом ураслі мы. Свет, як вялік, навакола бы шлі мы, на крыжакоў ці праз татраў грамаддзе рушым на Польшчы прыгожыя сёлы, далей па стэпе з вятрамі у ладзе, нішчым дагнаўшы абозы магола, скарбы ж багацце, што ў замках забралі, люд, што дабіць было шабляй турботна, тых, што праз голад агонь не прапалі, зносім яму. І зганяем ахвотна князю карысць, а Літва все гібее, с фінскай затокі да мора хазараў скрозь гарады загарнуў. Пад сябе ён мае палац, а палац нібы мара, бачыў шмат замкаў крыжацкіх адменных, прусы на іх і не глянуць без страху, але мацнейшыя ў Вітальда сцены замка, што ў Вільні, і трокскага гмаху. Ёсць каля Коўна такая даліна, сцелюць русалкі там дзіўныя кветці летняй парою і весняй гадзінай. Тая даліна найлепшая ў свеце. Нельга даць веры. У кейстутава сына на дыванах болей кветак адменных зяе палац, аксамітнай тканінай, бісерам шытай аздоблены сцены. Нібы жывы кожны ўзор і гамоняць з золата, срэбра і перлаў расліны. Скажа, што іх вышывалі багіні, а не ўмелыя рукі палонніц. Шклом дзіўна кожнае зяе аконца, зяе, як рыцараў польскіх убранне, альбо як Нёман, убачыўшы сонца, гляне з-пад крыгаў у веснее ранне. А я што маю за кроў і за раны? Я, што ў дзяцінстве далёкім і мілым, ледзьве з калыскі ад маці забраны, жыў як татарын той млекам кабыллім, дзень цэлы конна. Мне конская грыва ноччу падушку сабой замяняла, хмаркаю ноч пралятала імкліва, раніцай зноў нас труба заклікала. Гэта тады, як мае аднагодкі ездзілі верхам на конях з лучыны. Смех выклікаючы ў матак салодкі з гэтых ваенных забавак дзяціных. Гнаўся ў той час за ардой я па пятах, або з палякамі біўся зацята. Княству майму ад Эрдвіла гадзіны нават і пядзі зямлі не прыдбана. Глянь ты на сцены, не сцены, руіны, глянь на палацы, як усё занядбана. Або зірні, як пакоямі пройдзеш, дзе кубкі шкляныя, посуд каштоўны, знойдзеш там золата? Камень там знойдзеш, ёсць дываны там, мох клоччам няроўным. Што ж здабываў я у бойках крывавых? Скарбы? Уладу? Не, толькі здань славы, здань толькі. Вітальд у тым вінаваты, Вітальд забраў маю славу. Размова толькі аб ім. Вайдалоты на святах славяць яго як другога міндова. На струнах звонкіх цудоўныя песні Вітальда дойдзе да нашчадкаў імя. Але хто ж нашы в забыцці і плесні знойдзе імёны і ў прышласць узніме? Мы не зайздросцім, няхай сабе з бою скарбы бярэ і імя здабывае, толькі няхай кіпцюры над Літвою Вітальд драпежныя не ўзнімае. А ці даўно ў час спакою і згоды гвалтам літоўская ўзята сталіца? Іншых князёў разарыўшы паходам, сына Альгерда прымусіў скарыцца трон яго, сам ён сягоння займае. Нават пасол яго словам суровым, нібы крывейта князёў прызначае або зганяе без лішняй размовы. Досыць! Свае падстаўлялі мы спіны, покуль ёсць сілы і дыхаюць грудзі, покуль жалеза рук дужых не трудзіць, покуль мой конь мае лёд сакаліны. Гэткага ждаў і табе, Конік слаўны, іх я быў з Крыму прывёз як здабычу, 10 не горшых я маю на стайні, іх маім слугам адданым узычу. Покуль і конь мой, і шабля са мною. Тут не хапіла ад гневу дыхання, змоўк, толькі грымнула княжая зброя, бо здрыгануўся, відаць, з хвалявання. Але што гэта? Святлом вокам гненным бліснула над галавой яго знічам, твар асвятліўшы на міг ваяўнічы. Шаблі лязом, ды па гзымсе каменным, біў літавор, выкрасаючы іскры. Сталі ўзмах, быў маланкава быстры. Зноў абняло іх глухое маўчанне, зноў князь сказаў: «Годзе марнай размовы, ноч адыходзіць і дзень хутка новы. Зараз пачуем мы пеўню ў пяянне. Ты зразумеў мой загад? Будь гатовы. Лягу, крыху адпачну я душою, змучанай целам, і ўстану здаровы. 3 дні не спаў я дарогай цяжкою. Цёмна, ды і месяц прабліснуць павінен. Рушым якраз каля ранняй гадзіны. Сыну Кейстута, мы ў лідзе пакінем добрую спадчыну. Попел, руіны!» Скончыўшы, пляснуў далоні што сілы, чэлядь взяла яго латы і зброю, лёг не таму, што быў сон яму мілы, прагнуў, каб Рымвід пакінуў пакоі. Рымвід падумаў: «Дарэмна размова, зараз жа выйшаў без лішняга слова, выйшаў і выканаў спраўна інтэрас, рыцараў склікаў, паведаў загад ім, потым у замак вярнуўся яшчэ раз. Да літавора? Для новай парады? Не, не да князя. Пакой князю цёмны. Рымвід, улева падаўшыся, збочыў, дзе перакінуты мост быў пад'ёмны, і ў пакоі княгіні пакрочыў.